Phoenix, so dale loca y abre la wall. A través de Musicòpolis, en ritmes ballables amb aroma, amb Pitbull, RJI, Play, End Skills i aquest 100% Freaky que acabeu d'escoltar. Café Tacuba, a la nostra programació, amb De Este Lado del Camino. De este lado del camino, si mi cara está arrugada y mis manos empolvadas, no ha de ser cosa muy rara. Si mi cara está arrugada, he esperado tanto tiempo, tanto, tanto, que ahora que he llegado a mí solo quiero decir que sí. Me mos darem un carreró tot de còdol gris. Ho veig i som feliç on sa humitat em va saber. I és veritat, creix valenta, se'm posa content. Un moix amb molt poc pel dissimula cercant menjar. Per sa torrani som si amaguen se sent ferum d'estar tapiats. Somnis i records com ses arrels que avui entenc, mentre la mar ressala fràgils pensaments. Xaloc que escampa en es vent. I ets enfronts que vas de pintar de blanc i un mangre pasterrats m'assec. Faig un esbós carrer Sant Joan 22. Com el desert, silenci solejat, cul de bot i ho vols jugar. Però no hi ha jocs ni corregudes, no hi ha mèrvols ni esclatons. Somnis i records com ses arrels que avui entenc, mentre la mar ressala fràgils pensaments. I mos trobam i revivim aquelles coses que guardam al fons del cor. I avui sabem segur que mai més tornaran. No, no. I correm i sentim i cridem pels camins com fèiem de petits, tu i jo. Llavors mos abraçam sense fi i aquell buit queda fos i el deixem fugir mentre arriba de nou es vespre. Sense fi i aquell buit queda fos i el deixem fugir mentre arriba de nou es vespre. Juanico, bo entre els bons, millor entre els millors, fràgils pensaments, així es diu aquesta cançó, que editada per Propaganda pel Fet es va enregistrar a Fornells de la Selva, a Girona, des de l'àlbum Dues Pedres, Facto y los Amigos del Norte amb Tuberías i després Lawson amb When She Was Mine. Dejas más opción que ir hacia ti y de los pelos agarrarte, menearte, disparatarte, dispararte con mi rayo láser, atravesarte la mente, descubrir tu código nene para saborearte. El calor que sube por mis tuberías es constante. Ignoraste las advertencias que yo te di antes. La piel se te eriza mientras mis dedos aterrizan en tu camisa. Ahora son tus ojos que echan chispas. Estate tranquilo que aquí nadie tiene prisa. Sigue la batalla entre tu mirada y la mía. Escucha la batería, voy a impulsarme hacia ti cogiendo carrerilla. Podrás ser capaz de ver mi gesto de brujería. Ay mami, ponme una velita, ay qué rebeldía. Quiero picardía, alegría, jiribillas en armonía. Ellos se juntan y Dios los cría. A esto le hace falta una herejía. Monta tengo más opciones. Dale, mi piel está curtida como los tambores. Te voy a hacer mover como los caracoles. A cámara lenta, ¿quieres más repeticiones? Ponlo a grabar en tu parte occipital. Deja que investigue en tu sistema central. Dale más presión, deja que fluya. Pónmelo caliente, ¿quieres más temperatura? Quiero picardía, alegría, jiribillas en armonía. Ellos se juntan y Dios los cría. A esto le hace falta una herejía. Móntate en mi carro sin freno. Móntate en mi carro sin freno. Que pueda hacerte llegar al cielo. Móntate en mi carro sin freno. Móntate en mi carro sin freno. Que pueda hacerte llegar al cielo. Que pueda hacerte llegar al cielo. We shall. you keep trying so hard to scream. No matter how afraid you i el ritme que ens ha acompanyat en els darrers minuts amb Lawson, When She Was Mine, o Maria Carey i aquest Tune Funk Get Jam amb la companyia de Rick Ross i Mick Mill amb el Vintage Throwback Radio Mix que acabem d'escoltar. Dues darreres cançons, ens aproximem al final d'aquest segment de Musicòpolis, la música de Mika amb Pharrell Williams, Celebrate, nova versió. Together, I touch it all. But I want the whole world to celebrate. Yeah. Right about now, it's time for everybody to stand up. Stand up. Stand up. And have fun. Tanquem la paradeta, com hem dit, i ho farem amb Van Morrison, un dels meus artistes predilectes de sempre, i amb aquesta cançó, amb la qual ens acompanyarà per posar punt i final amb el nostre programa. Es tracta de la cançó Born to Sing, No Plan B. He nascut per cantar, no tinc altre plan ni res més a fer a la vida. Van Morrison, fabulós. La teva radiofórmula musical és Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. If you've got